Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Жукоўшчына, дзе захавалася старая беларуская лінейка. Сёння мы працягваем пошукі няпростых рэчаў, тых аскепкаў колішняй даваеннай Беларусі, якія цудам ацалелі ў віхуры вайны і пераможнага бальшавізму. У вёсцы Жукоўшчына, што пад Чаркаўшчынай, жыве былы настаўнік і краязнаўца Язэп Квач, з той рэдкай пароды людзей, якім больш за ўсіх трэба. Ён збірае ўсё, што можа ўяўляць цікавасць. Ягоная калекцыя налічвае дзясяткі рэчаў, што калісьці верай і праўдай служылі сваім даўно спачылым гаспадарам. І калі я патэлефанаваў Язэпу з прапановай паказаць якую цікавую рэч, той мяне заінтрыгаваў адразу. Маўляў, такога ты яшчэ не бачыў. Бываючы ў Квача ў гасцях, я заўжды звяртаў увагу на тое, што ягоны аўтамабіль ніколі не стаіць у гаражы. Напэўна, лянотна чалавеку кожны раз заганяць аўто ў той гараж. Але гэтым разам Язэп адчыніў гаражную браму і выцягнуў тое, што там стаяла. Сапраўды, банальнаму аўтамабілю ў гаражы не месца. Што это такое? Ну, у нас гэта завуць лінейка. Дзесьці беларускае такое названне брычка, но гэта лінейка. Я вот раней жа зусім іх не сустракаў, а вось тут у аднаго дзядзькі сустрэў, ну, толькі корпус яе. Было разабранае, ну, але, праўда, захаванае добра, таму што было на гарышчы там на хлеве, прыкрыта, у сухім месцы. Калёсы былі аддзельна ў другім месцы. Я зусім мала, скажам так, улажыў яе і рамонту, толькі вось аглобні дабавіў, ну, тут дзе-небудзь падкрасіў і ўсё. Увогуле, гэта гаспадар, ўжо памёр ён у 2000 годзе, гэта быў такі Ляхновіч Лёнька, Леонід Сямёнавіч мы яго звалі. Ён тут пры калгасе працаваў і асемінатарам, раней брыгадзірам, і гэта менавіта яго лінейка. Ён на яе брыгадзірам, калі быў, ездзіў, ну і вот так сабе захаваў. А увогуле, вот я пытаўся тут, ну, такі 30-го, 31-го года, балай герой чалавек быў, расказаў, што рабілі іх, я думаў, што можа дзе куплялі гатовыя, не, вот ён гаварыў, яму рабілі ў азірае там, то есть мясцовыя людзі, хаця я толькі вось такое пытанне яму задаваў, што вось рысорная сталь, тут такое рысоры, гэта, ну, менавіта, можа, і куплёная. А так усё гэта дрэва, абдзелка, калёсы, гэта ўсё мясцовая выраб. Лёгкая, зграбная, грацыёзная брычка на двух чалавек. Не калёсы, а драўлянае ландо, упрыгожанае каванымі дэталямі. Асабліва вылучаецца фігурная падножка. Акрамя таго, свой экіпаж Язэп пафарбаваў у яркія колеры, у тым ліку і колы. Куды ж беларускія сяляне ездзілі на такім экіпажы? Няўжо ў госці адзін да аднаго? Ну і што, я таксама пытаўся, ну, а многа было, напрыклад, такіх лінеек даўней? Не, не многа, толькі ў багацейшых людзей было, вот грыблы вёска вялікая, там, можа, 80 было двароў, ці што, дзве было такія лінейкі. Гэта транспартны сродак, гэта ўжо аналаг мерседэса. Ну, так, так, гэта толькі багацейшыя маглі сабе дазволіць яе купіць, таму што каштавала многа. Ну і, канешне, шыкам маглі на жарабцы выехаць там некуды на рынак, на фэст на нейкі, канешне ж, вяселле якое-небудзь правясці там. Сваты з'ездзіць. Гэта была штука для выездаў. Для выездаў, канешне. І не толькі сама лінейка для выездаў, а адпаведнай вупраж павінна быць. У мяне не зусім, канешне, такая ўжо, як і даўней было, але я сабраў самае лепшае, таксама на гэтай вупражы я гной не важу. Вось. А эта лінейка, ну, для мяне, я як побачыў, думаю, ну ўсё, гэта, канешне ж, гэта вельмі такое цэннае. І насколькі я яе, от бачыце, машына ў мяне тут стаіць, а гэта ў гаражы я яе сёння чуць выцянуў, каб не капала нічога. Ну і самае тут, канешне, дарагое, што калёсы натуральныя, драўляныя. Всё, гэта ж, ну, не рэзіна, ўсё. То есть ўсё тут, ўсё натуральнае. Тое, сапраўднае. Сапраўднае, аўтэнтычнае, што называецца. Ну і як я, ось у нас ж свята, это яблычны спас. Ну, я туды як заеду, тут убяру яе прыгожа. Спачатку катаў і так я людзей, а потым мне такая з'явілася была, ну, як ініцыятыва такая. У Барысаве будавалі касцёл. Я знаёмы з гэтым, з Раманчуком. Ну, і думаю, вот напісаў такую скарбонку на афяру, на будаўніцтва касцёла. Ну, я ж там не казаў, хто скокі палажыць. І, ведаеце, мне сорамна за людзей стала, я пасля зняў гэту скарбонку, скокі яны туды налажылі. Ну, в общем, гэта не апраўдалася так. Ну, але я заўсёды на гэтым свяце выязджаю, у мяне кабыла свая, і з шархунамі, ўсё так упрыгожана, і важу там дзітвару, ну, хто-небудзь прыезжае гасцей. Японец некі адзін раз быў, яго правёз там. Ну, і самы пачотны такі ў мяне госць быў, шаноўны, гэта не на мінулым годзе, а ў 2017 годзе міністр культуры нас адведаў, Барыс Святлоў. Ну, і такі, я сказаў бы, чалавек даступны наш. Кажу, ну, вот давайте я вас прывязу. І ён у мяне і на фотаздымку ёсць, так што, ну, вось такая у мяне гэта лінейка. Цікава, што ў тым самым верасні міністр культуры Барыс Святлоў зляцеў са сваёй пасады адразу пасля прамынаду на квачоўскім ландо. Каго б яшчэ з чыноўнікаў Язэпу пакатаць? А вы не спрабавалі на ёй зарабляць? Толькі як на гэтым вот свяце. Больш не. Ну, нешта ж зарабляў. Ну, бачыце, такса ў мяне даволі, так і напісана, таксі, такса, даволі такая, ну, сціплая 2 беларускіх рублі. Так што, ну, што тут на ёй зароблю. Ну, але так, канешна, это памяць, і я, ну, я не ведаю, нават, колькі гэта каштуюць. Это, ну, як такая сярэдняй рукі машына, я лічу. А колькі ж гэта магло каштаваць? Тады. Ну, глядзіце, ну, калёсы былі ва ўсіх, так? Просто вот телега, так? Ну, ясно. Ну, а дрэва ж само, што называецца, не дрэва, а каваць, што называецца. То есть, кавальская справа многа каштавала жалеза, так. Рысоры. Рысоры і само жалеза, гэта праца. Ну, я думаю, так, як карова пры Польшчы стоіла 60 злотых, я думаю, каровы 3 гэта каштавала, злоты 200 гэта каштавала. Ну, вот так, это маё такое меркаванне. Гэта забава? Ну, забава, гэта... Ну, это такі прадмет, напэўна, у мяне такі з гаспадарчых самы даражэйшы. Безумоўна. Это ж прыгожа, вот, як гэтыя шархуны зачэпіш. Вот гаварыў дзядзька, я сёння званіў, дык былі даже коні такія, вот, як чувствуюць, ну, гаворыць, як шархуны зачэпіш, дык ён як спецыяльна падтрасаваецца, каб, ну, прыгажэй гэта было. Ну, не кожны, напэўна. Ну, і ездзіць, вядома, у гэтай... На гэтай лінейцы трэба было ўжо прыгаль штуку. Я так. Ну, я думаю, канешне. Ну, канешне ж. І зроблена так усё проста. І паварот я нашло амаль, ну, не на 180, на месца, як хочаш тут усё. Канешне, тут толькі для дваіх. Ну, але ж і такое добрае. Тут вон нават загашнічык ёсць. Можна тут і бутылачку палажыць, што хочаш. Бардачок. Бардачок такі. Всё тут... Всё як трэба. Ну, і вот для кучара месца я тут зрабіў, всё. Вось такая машына. Аказваецца, за артэфактамі на колішняй Дзісеншчыне паміж збіральнікамі даўніны ідзе часам сапраўднае паляванне. Шархуны, якім, відаць, болей за 100 гадоў, ледзь не ўплылі ў суседнюю вёску. Так, ну вось яшчэ пра адну рэч хачу расказаць. Гэта у нас на Глыбоччыне называецца шархуны. Ну, сёння тут, у гэтай мясцовасці, у Шаркаўшыне, шумёлкі, бомы. Я сёння паглядзеў спецыяльна Вікіпедыю. Ну, на першым месцы шархуны. Усё-ткі вось наша глыбоцкае гэта слова. Ну, як бы на першым месцы стаіць. А вось на Слуцчыне пад дугою шархунцы. Там шархунцы. Ага. Ну дык шархунцы под дугой, правильно, там может быть один повешаны там и або звоночек нават. А это шархуны. Ну дык вот, скажу, чым это рэч дорогая для меня. От нас недалеко, ну 8 километров жила моя мамина сестра, моя тетка, и она у меня и хросная, тетка Гунефа. И вот я как малый туды ходил в школу. Я частяком раз у неделю обовязково, я там у ее заставался, ночевал, нечто допомагал. Ну и так само обследовал ее на горище. И вот эти шумелы были. Ну, как малым мне шархуны. Малым мне это як, не совсем цікаво было. А тогда я стал собирать эти старые речи. Ну, и думаю, о, и сейчас шархуны. Добро, я ж их заберу. Ну, але, ведаешь, ну, не як живый человек, как бы я у ее забрал, уже, ну, чекаю феяной смерти. Я не мог это сделать. Думаю, ну, это же все равно мое останется. А потом раз приезжаю, полез нема. Я так это самое мне зрабилось неприемно. Кажу, тетка, а где это? Ай, кажется, Михась забрал. Вот же этот Михась Христовский. И он так само собирает давнину. А он фермер, у него трактор там еще. Может, привез ей дровы там, что, ну, допомог. И тоже обследовал ей на горище. Ну, это же ценная речь. Ну, или добро. Я думаю, ну, не их же надо забрать. У меня были такие, ну, ваги, драуляные, как бы и теперь такая, как площадка, ну, драуляные, давнейшие тоже. Думаю, ну, я ему поменяемся. Привез, скажу, ну, такое дело. Хотя я его, ну, вот не веду, кажу, моей тетке это забрал. Без ни одного слова принес и все отдал. Ну, то есть, ну, такий учинок я лечу, другий мог сказать, пошел ты, дядька, куда хочешь. Вот, и осталось у меня это. Ну, так вот и теперь это, как бы, дополнение до моей вупражи, такое пригожее, когда я еду на яблочный спас, моя майка бежит, и вот так вот эти шарпуны пригожие звонят. Ну, часом, не только для этого використовуются, я это так само полядил, я думаю, только это для коня. Это, как и музычный инструмент, так само. А вот это, ну, менавіта уже. Ну и так само скажу, что по годах это, ну, частей за все, как и сама эта и линейка, и эти шархуны, это, ну, за польским часом набыть. Хотя, вот говорили эти, сами эти звоночки, ну и кавалеры обили на месте. Там, ну, звычайная латунь, вот такое. По войне с початком коллективизации у белорусских вёсках стало не до роскоши. Фесты и кирмаши застались у минулым, зникли звязковых улиц и линейки. За польским часом на этих штуках ездили? Ну, а як? Только за польским яны и рабіліся, и набывалися. За нашим часом, уже за колгасным, только там, ну, достались, там у некого забрали старшини, бригадиру, их уже только добивали. Вот что. Только за польским, конечно. Потому что это был предмет некого социального статуса. Социального статуса, некой шляхетности. Это ж было, уявляете, каждый господар добрый. Один перед одним старались ехать на рынок некуда, идти там на фест, как и конь добрый, и вупрошу, все. Тады, ну, так само, как и машина для сучасного человека. И тому ты, на вот у кого этой линейки были, лишний раз показываться на очи колгасному начальству. Ну, ясно, ясно. Это, ну вот, еще не звонил человеку, Балагеронцу там говорит, ну уже колес не было, он был приспособил так до тяги, а эта штука у него была, ну так само он ее продал. Уже. То есть тримал, ну, докуль мог тримать, это тем более семейное было. Да, и, конечно же, показывать это. Все забираем, можно было забрать. Вот с тех часов и пошло не высовываться. Не высовываться, быть як люди, а что люди скажут, не дай вот. И как поменьше было яркости, потому что эта штука. Конечно. Большевизм нагнал страху не на одно поколение белорусов. Страху не только сказать лишнего, те нечто сказать на своей мове, але навод страху вылучиться сирот на толпу, хоть у оденни, хоть у выгляде своего житла. Те не тому люди, якие говорят, что белорусская мова непрыгожая, чуют прыгожость у российской попсе. А старая белорусская линейка еще поездить не на один фест. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.org.